वो कृष्ण कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम रामादि मूर्तिषु कलानि अमेन तिष्ठन् नानावतार वकलो भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमात्मान्यो गोविंदमादि पुरुषं समहं भजामि। वे परमेश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण, उनका श्री विग्रह सनातन है, पूर्ण ज्ञानमय है और पूर्ण आनंदमय भी है। वे अनादि है, उनका जन्म कभी भी नहीं हुआ और वे सकल वस्तुओं के स्रोत है और सभी वस्तुओं के मूल कारण है। रामादि मूर्तिषु राम नृसिंह वराह कुर्म इत्यादि विष्णु रूप के मूल स्रोत भी कृष्ण। तो ये सब विष्णु रूप इस मेदिनी पर, हम मेदिनी नगर में, मेदिनी मतलब भूमि पृथ्वी धारणी धारणी इत्यादि बहुत नाम है इस भूमि देवी के। तो इस भूतल में अवचरित होते हैं और सब अवतार लेते हैं। किस लिए? यदा यदा ही धर्म से ग्लानीय भवति भारत अभिधान धर्म से सदात्मान सुजाम्य परित्राणाय साधुनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानी होते हैं और अधर्म का प्रभाव अधिक होते हैं तो तब तब भगवान स्वयं आते हैं और साधुजन का परित्राण करके और दुष्कृति जन का विनाश करके धर्म पुनर्स्थापन करते हैं हर युग में। तो भगवान आते हैं बहुत रूप में, जिनमें भगवान का आदि रूप कृष्ण और राम, ये दो रूप बहुत ही प्रसिद्ध, सब प्रसिद्ध ही है, परंतु ये दोनों सबसे प्रसिद्ध है। और नरसिंह भगवान, ये तीन मूर्ति पूर्ण अवतार बोलते हैं। और कल रामनवमी है और पुण्य भूमि भारत भूमि का गौरव है कि इस बॉलीवुड और सचिन तेंदुलकर का युग में भी तो अभी तक लोग, कम से कम हिंदू लोग रामनवमी का महोत्सव जैसे तैसे उद्यापन करते हैं। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश व्याख्या करके कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं मन मना मुझको चिंतन करो, और इसका अर्थ है कि वो ही कृष्ण, राम को नहीं। वराह कुर्म नरसिंह उनको नहीं, वो ही रूप, वो रूप जो अर्जुन के समक्ष था। और श्रील प्रभुपाद वो रूप का वर्णन करते हैं इस तात्पर्य में कि वो रूप है वंशी धारण किए सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सबले बालक के रूप में। तो वो रूप अर्जुन के समक्ष था, वंशी धारण करना नहीं, वो रूप ही है। वो रूप कुरुक्षेत्र कृष्ण ब्रज कृष्ण से अभिन्न है और सूक्ष्म विचार में भिन्न है। विशेषकर गौड़ीय वैष्णव अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी संप्रदाय जन ब्रज कृष्ण की उपासना करते हैं। तो कल हम रामनवमी महोत्सव पालन नहीं करेंगे, हम करेंगे, आशा है शायद हम रास्ते में करेंगे दुर्भाग्य से। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब वो सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे तो कैसे वैष्णव जीवन व्यतीत करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, तो उसमें रामनवमी पालन करना का उपदेश है चैतन्य महाप्रभु का। और चैतन्य चरितामृत से हम वर्णन मिलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उस दिन पर और राम विजय महोत्सव पर तो नाटक मतलब खेलने जैसे, लेकिन राम भगवान की लीला का स्मरण करने के लिए और प्रशंसा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ओ हनुमान का रूप मतलब ऐसे आवरण किए थे और उनके सभी भक्तों के साथ रावण का लंका को आक्रमण किया, मतलब पूरी में सबसे ही लेकिन ऐसे अभिनय था। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं रामलीला का स्मरण किए थे और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो ही कृष्ण उसी रूप पर ध्यान होना चाहिए। तो क्या प्रभुपाद चैतन्य मतलब इतने सख्त चैतन्य महा इतने सख्त गौड़िया है कि चैतन्य महाप्रभु का उपदेश चैतन्य महाप्रभु से और अच्छा जानते हैं प्रभुपाद? चैतन्य महाप्रभु जो किए थे राम उपासना, प्रभुपाद कहते हैं तो नहीं, केवल कृष्ण को उपासना करने से। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि हम मन भर कृष्ण को एकाग्र करके रामनवमी सिंह चतुर्दशी वराह द्वादशी ये सब महोत्सव पालन करते। तो अगर हम वामन सिंह इत्यादि विष्णु रूप को भूल करेंगे हमारा कृष्ण उपासना पूर्ण नहीं होगी, हमारा एकाग्रता कृष्ण पर होना चाहिए। लेकिन वो कृष्ण कौन है? रामादि मूर्ति शिव कला नियम चिष्टन नानावतार ना करो वो बने शु किंतु कृष्ण स्वयं। ऐसा नहीं है कि हम राम नृसिंह वराह आदि रूप को भूल करके कृष्ण की उपासना करेंगे, लेकिन यही भावना होना चाहिए कि यही सभी रूप स्वयं रूप कृष्ण के कला है। कला नियम कला है, एक परिप्रेक्ष्य में भगवान कृष्ण से अभिन्न है, मतलब सत्व का परिप्रेक्ष्य और राष्ट्रविता में भिन्न है। सत्विता में भी कृष्ण और राम आदि मूर्ति में सूक्ष्म भेद है, पूर्ण अवतार कृष्ण है, पूर्ण पूर्ण अति पूर्ण तो राम ही पूर्ण है, परंतु भगवान कृष्ण का भगवान कृष्ण के पास एक वस्तु है जो राम के पास नहीं है, कम से कम एक वही भाव से तो क्या है, वो तो बड़ा चीज नहीं है, सस्ती चीज, लेकिन वो वंशी से वो धनी जो आते हैं वो राष्ट्रविचार में कोदंड राम, कोदंड वो सब समस्त दक्षिण भारत में कोदंड राम बोलते धनु धनु वो वंशी उद्धानों से और बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि पूरे जगत को मोहित करते है और विष्णु रूपों को मोहित करते है। तो रामचंद्र भगवान की लीला बहुत ही सुंदर है, श्रीनु सुखदम शुभदम भावसार, ये सभी विष्णु रूप की लीलाओं मधुर है, किंतु कृष्ण की लीला वो मधुर अति मधुर मधुर क्या वह मधुर तथम माधुर्य में अंतिम विचार है कि कृष्ण लीला सबसे मत, तो ऐसा नहीं है कि हम बोलते वो राम लीला ये तो उसमें हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं बोलते, वो ही भगवान की लीला है, वो ही सुंदर है, वो भी श्रवणीय है, और विशेषकर रामनवमी पर वराह द्वादशी को विश्वेश चतुर्दशी हम ये सब विष्णु रूप का विशेष स्मरण करते हैं और विशेष विशेष पूजन भी करते हैं, परंतु हमारा विशेष खेल है, रुचि है कृष्ण, जैसे हनुमान बोला एक प्रसिद्ध श्लोक है कि श्रीनाथ जनकी नाथ अभेद परमात्मा ने तथापि मम सर्वस्वम राम कमल लोचन, मैं जानता हूं, हनुमान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि श्रीनाथ अर्थात विष्णु भगवान श्री मतलब लक्ष्मी और गभीर विचार गहरा विचार बंगाली विचार गहरा विचार श्रीनाथ का मतलब राधा नाथ श्री राधा जी का, परंतु सामान्य व्यवहार में श्री का मतलब लक्ष्मी और वास्तव में लक्ष्मी और राधा अभिन्न है, तो श्रीनाथ मतलब भगवान नारायण विष्णु और जानकी नाथ आप सब समझते हैं, जानकी नाथ मतलब सीता जी आप सब समझते, लेकिन सब भारतीय नहीं समझते, ऐसा है आजकल बॉम्बे दिल्ली ये सब महानगर में आप सम आप जैसे युवक समवाय से Visal, Vaisal, Kaunya, Yuva. So Janaki na sabd ka arth ne samajhte. Aisa hai na? Shayad Ram ka naam suna hai, lekin Janaki na iska kya matlab ne samajhte. जानकी नाथ और श्रीनाथ अभेद परमात्मा, वे ही परमात्मा है भगवान, अभेद भेद है लीला विचार में, रस विचार में, परंतु एक ही व्यक्ति है, पृथक रूप धारण करके एक ही व्यक्ति. तो तथापि फिर भी नम सर्वस्व, मेरे सब कुछ, मेरा प्राण के रूप है, हनुमान कहते हैं राम कमलोचन, कमलोचन वो ही विष्णु का नाम है, तो राम का नाम भी है क्योंकि राम ही विष्णु है. तो वो रूप जानकी ना यही राम नम सर्वस्व है, हनुमान कहते हैं. तो इस श्लोक को हमारा कोई अधिकार नहीं है श्लोक को परिवर्तन करना, परंतु इस श्लोक का भावार्थ लेके हम यही विचार उधार कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि जानकी नाथ और राधानाथ अभिन्न है, फिर भी हमारा सर्वस्व है राधाना गोपी जन्म वल्लभ गिरी वार धन. तो यही विचार है गौरी अभिचार. अगर किसी की रुचि है, विशेष रुचि है राम उपासना में, तो उनके साथ हमारा कुछ झगड़ा विवाद नहीं. लेकिन कभी कभी रामोपासक कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, वो कृष्णा कृष्ण का व्यवहार अश्लील है और राम भगवान यही मर्यादा पुरुष है, भगवान कृष्णा मर्यादा लंघन करके के और ऐसे कृष्ण को निंदा करते. लेकिन जो ऐसे बोलते वो सही राम उपासक नहीं है. श्री कृष्णा वो भौतिक मर्यादा लंघन करके वैकुंठ की श्रेष्ठ मर्यादा स्थापन किए. वैकुंठ की मर्यादा है कृष्णार्थ ही अकेले चेष्टितम, और अर्थात वो सब कुछ भक्तजन सब कुछ जो करते हैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और वो सर्वोत्तम आत्मसमर्पण के प्रतीक है ब्रज गोपियां. तो ये सब विषय बहुत ही सूक्ष्म है, और इसलिए जिनका ज्ञान नहीं है, जिनका अधिकार नहीं है, उनके लिए वो सूक्ष्म और सर्वोत्तम ज्ञान में प्रवेश नहीं करना अच्छा. अगर अधिकार नहीं हो तो दूर से प्रणाम करना चाहिए, और वो भी हमारी स्थिति. भगवान कृष्णा गोपियां के साथ नाचते हैं, वो हमारा पूजनीय विषय है. वही भगवान है, और भगवान का अधिकार है सब कुछ कर. तो भौतिक साधारण दृष्टि में अश्लील निंदा होने के पर उनका अधिकार है सब कुछ करना, और ये बात के अलावा और एक विचार है, मुख्य विचार है कि वो व्रज गोपियां भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति है। अगर कोई विचार करते हैं कि वो कृष्ण मर्यादा पालन नहीं करते, मैं कृष्ण से अच्छा हूँ क्योंकि मैं मर्यादा पालन करता हूँ, मेरी स्त्री है वो ही मेरी स्त्री है और हर स्त्री के साथ में नहीं जानता, वो मेरी स्त्री है। तो ऐसा सोचना ठीक है भौतिक और वैदिक मर्यादा के अनुसार वो ही ठीक है, लेकिन वैकुंठ वृत्ति से यही विचार गलत है। मेरी स्त्री तुम्हारे कोई नहीं है, तुम्हारी स्त्री भगवान कृष्ण की संपत्ति है, तुम्हारी नहीं है। मानस देह गेह जो किच्छु मोह आपिल उन्तु पदे नंद किशु। तो आदर्श गृहस्थ जीवन है इस प्रकार। तो स्त्री का मतलब जिसके द्वारा विस्तार होते, हम बहुत दफे देखते हैं कि एक ब्रह्मचारी है आश्रम में रहते हैं और टूथब्रश टूथपेस्ट वो ही है और एक दो खर्चा जो दो दो धोती और कुछ नहीं, बहुत सारा है। शादी करते हैं और विस्तार होते बड़ा मकान होते हैं, दो तीन सूटकेस में साड़ी ये सब होते हैं, विस्तार होते। तो स्त्री के द्वारा भौतिक विस्तार होते। तो आदर्श गृहस्थ जीवन है स्त्री के द्वारा भक्ति का विस्तार कर, स्त्री को भक्ति में लगाना चाहिए, वो ही आदर्श गृहस्थ जीवन। कृष्ण को केंद्रित करना गृहस्थ जीवन। हरे कृष्ण।